Şimdi yine Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin 150. sayfasından devam edelim kaldığımız yerden. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Davud rahimahullah Arbad bin Sariye es-Sülemi radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. İbnu Sariye es-Sülemi radıyallahu anhu dedi ki: Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber'e indik. Sahabe-i kiramdan beraberinde olanlar da yanındaydı. Hayber'in sahibi inkarcı zorba bir adamdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelip, Ya Muhammed, eşeklerimizi kesmeye, meyvelerimizi yemeye ve kadınlarımıza savaşmaya hakkınız var mı? Dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi ve ey Avf'ın oğlu, atına bin. Sonra dikkat, cennet ancak mümin için helaldir. Haydi namaz için toplanınız diye seslen buyurdu. Ravi dedi ki hemen cemaat toplandı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırdı. Namazdan sonra ayağa kalktı ve sizden biriniz sedirine yaslanarak Allah-u Teala'nın bu Kur'an'da olanların dışında bir şeyi yasaklamadığını mı zannediyor? Dikkat edin, vallahi ben öğüt de vermişim, emir de etmişim ve bazı şeyleri de yasaklamışımdır. Onlar Kur'an kadar veya daha çoktur. Muhakkak Allah Azze ve Celle izinsiz olarak ehli kitabın evlerine girmenizi, kadınlarına sataşmanızı, meyvelerinden yemenizi sizin için helal kılmaz buyurdu. Hayber'in fethinden çıkarılacak fıkhi bilgiler. İslami tebliğ ve dinin mahiyeti kendilerine duyurulmuş olan kimseler üzerine saldırının cevazı. Kendilerine daha önce bir uyarı yapılanlara tekrar davet yapılmadan yine saldırıda bulunmak caizdir. Bu Şafii ve Cumhur'un görüşüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması da Hayber üzerine yaptığı baskında görülmektedir. Tebliğin ulaşması ve İslam'ın doğrusu tanıtılmış olması da ittifaken benimsenmiştir. Ganimetlerin anlatıldığı gibi taksimi. Yani 3/4'ünün savaşçılar arasında atlılara 3'er, yayalara 1'er hisse şeklinde bölüştürülmesidir. 2 pay atına, 1 pay da şahsa. Kalan 1/5'i ise Kur'an-ı Kerim'in tayin ettiği gibi 5 sınıf insana pay edilir. İyi anlayın ki aldığınız ganimetin 1/5'i Allah Azze ve Celle ve onun Resulüne yakınlığı olan yetim, miskin ve yolcular içindir denmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hissesi ise bu 1/5'in içindedir. Bu pay kendinden sonra Müslümanların genel ihtiyacına harcanır. Nitekim Hanefi ve Şafii imamları da bu görüştedir. Bazıları da halife onu alır ve uygun gördüğü yere harcar demiştir ki bu iki görüş birbirine yakındır. Üç. Savaş meydanı savaş meydanında hazır bulunan ancak savaşa doğrudan katılmamış olanları ganimete iştirak ettirmenin caiz oluşu. Ancak bu, o işte hak sahiplerinin rızasını almak şartıyla olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cafer ibn Ebi Talib'i de beraberinde Habeşistan'dan ve Yemen'den o anda dönüp İslam ordusuna iltihak edenleri de sahabenin rızasını almak suretiyle ganimete iştirak ettirmiştir. Ancak şurası dikkate alınmalıdır ki Buhari'nin bu konudaki rivayetinde Müslümanlardan izin alma kaydı yoktur. Bu sadece Beyhaki'nin rivayeti olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taksim'den önce Müslümanlarla konuştuğu, ondan sonra ötekilere hisse kattığı beyan edilir. Ziyadatul Adl ise makbuldür. Beyhaki'nin rivayet ettiği kaydın geçerliliğini arttıran şey de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Eban bin Said'i ganimete katmayışıdır. Onu Necid tarafına göndermişti. O da ancak Hayber savaşı bitince geri dönmüştü. Adamcağız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni de hisseye kat dedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hisse vermedi. Bu iki naklin uyuşma noktası şöyledir. Birincisi izne başvurarak olmuş, ikincisi ise cemaatin izni, ikincisinde ise cemaatin izni çıkmamıştır. Bu tür ganimetlerin bugün için hükmü nedir? Savaş usul ve şartları, askerlik yapısı, politika ve rütbenin kazandırdığı durumlar zamanımızda tamamen değişmiştir. Maliki ve Hanefi mezheplerine göre yukarıda geçtiği üzere gayrimenkul mallar ganimet olarak muhariplere taksim edilmez. Bunu yukarıda görmüştük. Ancak zaruret halleri ve şartları müstesna. Menkul mallar ise tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi muharipler arasına taksim edilmelidir. Tabii savaş usullerinin ve şartlarının değişmesi sonucunda savaşçıların iştirak ve dereceleri de nazarı itibare alınacaktır. Daha yeni tarz ve yeni bir değerlendirme de gösterebilinir belki. Ama açık olan devletin ganimetten kendisine bu mallardan bir hisse ayıramayacağı prensibidir. Ordu nizami olduğu takdirde ferdin düzenli olarak devletten alacağı maaşı ayırmak gerekiyor. Bunun hükmü ücretlilerin hükmü gibidir. Burada devletin maaşlı askerlere ganimetin 1/5'inden hisse vermesi mecburi değildir. Seferden döneni öpme ve ona hürmet göstermenin meşruiyeti. Bir kişi seferden döndüğü veya uzun süre gözlerden uzaklaşıp sonra ortaya çıktığı zaman ona hürmet edilir. Bu konu hakkında ihtilaflar olmadığını görüyoruz. Ulema bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'dan dönüşü sırasında Cafer İbni Ebi Talib'i kucaklayıp gözlerinden öpmesini delil olarak göstermişlerdir. Bu konudaki hadisi Ebu Davud rahimahullah sahih senetle rivayet etmiştir. Ayrıca Tirmizi rahimahullah Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Zeyd bin Harise Medine'ye gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benim odamdaydı. Zeyd kapıyı vurunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kapıyı açtı. Onu elbisesinden çekerek kucakladı ve öptü. Ama Tirmizi'nin Enes radıyallahu anhu'dan şu şekilde bir rivayeti de vardır. Bir adam, ya Resulallah, bir dost ve arkadaşımız gelince ona eğilebilir miyiz? Dedi. O da hayır diye cevap verdi. Adam, onu kucaklar ve öpebilir miyim? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Adam tekrar elini alır ve onunla tokalaşabilir miyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bu iki farklılığın sebebi şudur. Adamın sorduğu karşılaşma alalade bir durumdur. İki arkadaşın karşılaşması halindedir. Öpmek ve kucaklaşmak bu durumda pek hoş olmayan bir şeydir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cafer'e ve Zeyd'e gösterdiği ilgi ise alışıldığı üzere uzun bir seferden dönüş halindedir. Ki bu ikisi apayrı şeylerdir. Bu iki rivayetin arası da bu şekilde cem olunmuş olur. Haccac bin Alat olayı. Haccac bin Alat gizli olarak Müslüman olmuştu. Mekke halkı onun Müslüman olduğunu bilmiyordu. İmam Ahmed rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes dedi ki radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethedince Haccac bin Alat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Mekke'de malım ve ailem var. Onları getirmek istiyorum. Senin hakkında uygunsuz sözler söylemem bana helal olur mu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istediğini söylemesine izin verdi. Haccac, Mekke'de karısının yanına gelince ona, geldiğimi gizli tut ve yanında bulunan mallarının hepsini topla getir. Muhammed ve arkadaşlarından ele geçen ganimet mallarından bir şeyler satın almak istiyorum. Çünkü onların kökleri kazınmış, malları yağmalanmıştır dedi. Bu haber... Mekke'de yayılınca Müslümanlara çok ağır geldi. Müşrikler ise neşe ve sevinçlerini belirttiler. Haber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in kulağına gelince kalkıp dışarı çıkmak istedi. Fakat sırt üstü düştü. Ayağa kalkmaya gücü yetmedi. Hadisin ravisi Ma'mer rahimahullah dedi ki, bana Osman el-Cezeri Meksam'dan şöyle dediğini haber verdi. Bunun üzerine oğlu Külsüm tuttu ve sırt üstü yattı. Oğlu babasını göğsünün üzerine yatırdı. Bu sırada şu şiiri okuyordu. Sevgili oğlum Kusem, burnu yerde sürülesilerin burnunun sürünmesine rağmen, nimet sahibi Rabbimin İzzet ve hamiyet sahibi peygamberine benzeyen sevgili oğlum Kusem. Enes sözüne devamla dedi ki, Abbas bir kölesini Haccaca göndererek ona şöyle dedi. Getirdiğin haber ve söylediğin şeylerden dolayı sana yazıklar olsun. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şeyler getirdiğin haberden daha hayırlı değil mi? Haccac bin Alat köleye, Ebul Fadl'a selam söyle. Bana evlerinin tenha bir yerini hazırlasın. Kendisinin yanına varacağım. Vereceğim haber onu sevindirecektir dedi. Köle evin kapısına gelince, müjde ey Ebul Fadl diye seslendi. Abbas radıyallahu anhu sevincinden sanki hiç hasta değilmiş gibi yerinden sıçradı. Subhanallah. Kölenin alnından öptü. Köle Haccacın dediklerini bildirince Abbas radıyallahu anhu'yu köleyi azat etti. Sonra köle Abbas'a Haccac bana kendisi için odalarından bir odayı boşaltmanı ve öğle vakti sana geleceğini söyledi dedi. Haccac Abbas'ın yanına geldi ve ona şunları haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethetti. Mallarını ganimet olarak aldı. Allah'ın azze ve celle'nin hisselerini ayırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huyeyyin kızı Safiye'yi seçti ve kendisi için aldı. Onu azat edip kendisine eş olması veya ailesine katılması arasında muhayyer bıraktı. O da azat edilmeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eş olmayı seçti. Fakat ben kendi mallarım için onları toplayıp götürmek için geldim. Allah Resulünden istediğim bu şekilde konuşmak üzere izin istedim. O da bana izin verdi. Benim söylediklerimi 3 gün gizli tut. Sonra istediğini söyleyebilirsin dedi. Karısı Haccac'ın mallarını topladı. Sonra Haccac çabucak Medine'ye döndü. 3 gün geçince Abbas Haccac'ın karısına gelerek kocan ne yaptı diye sordu. Haccac'ın karısı gitti ey Ebul Fadl, Allah seni mahzun eylemesin, sana ulaşan haber bize de ağır gelmiştir diyerek cevap verdi. Abbas dedi ki evet, Allah Celle Şanuhu beni mahzun etmez. Allah'a hamdolsun ki ancak istediğim olmuştur. Allah Celle Şanuhu Resulüne Hayber'i fethetmeyi nasip etmiş, orada Allah'ın taksimatı uygulanmış ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi kendisi için seçmiştir. Eğer sana kocan lazımsa git ona yetiş. Kadın, vallahi sanırım ki sen doğru söylüyorsun dedi. Abbas radıyallahu anhu, vallahi doğru söylüyorum. Durum sana söylediğim gibidir dedi. Abbas radıyallahu anhu, kadının yanından ayrılarak Kureyşlilerin meclisine geldi. Kureyşliler Abbas'ı görünce, ey Ebul Fadl, vallahi bu büyük bir soğukkanlılık ve dayanıklılıktır. Senin başına hayırdan başka bir şey gelmesin dediler. Abbas, evet. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Benim başıma hayırdan başka bir şey gelmemiştir. Bana Haccac şunları haber verdi. Allah Celle Şanuhu, Hayber'in fethini Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem nasip etmiş. Orada Allah'ın taksimatı uygulanmış Celle Şanuhu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi kendisi için seçmiş. Haccac benden bunu 3 gün gizlememi istedi. Haccac radıyallahu anhu malını ve burada kendisine ait olan eşyasını alıp gitmeye gelmişti. demiştir. Ravi diyor ki böylece Allah Azze ve Celle müminler üzerindeki üzüntü ve tasayı müşriklerin üzerine yıkmış oldu. Müslümanlar evlerinden çıkarak Abbas radıyallahu anhu'nun yanına geldiler. Abbas radıyallahu anhu da durumu onlara anlattı. Bunun üzerine Müslümanlar sevindiler. Cenab-ı Allah da Celle Şanuhu üzerindeki üzüntü ve telaşı müşriklerin üzerine çevirdi. Yani üzerlerindeki üzüntü ve telaşı müşriklerin üzerine çevirdi. Rika gazvesi. Müslim rahimahullah Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Musa şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir gazaya çıktık. 6 kişilik bir müfreze idik. Aramızda nöbetleşe bindiğimiz bir devemiz vardı. Artık ayaklarımız delinmişti. Benim de 2 ayağım delinmişti. Tırnaklarım dökülmüştü. Bunun için ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Ayaklarımıza bu suretle bez parçaları sardığımız için bu sefer Zat-ı Rika gazvesi denilmiştir. Bu sefere Zat-ı Rika gazvesi denilmiştir. Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burda radıyallahu anhuma dedi ki, babam Ebu Musa bu hadisi bana tahdis etti. Sonra bunu nakletmeyi kerih gördü. Sanki o bu hadisin medlulünün kendi amelinden ifşa ettiği bir şey olmasını istemiyordu. Ravi Ebu Usame rahimahullah Bürde'den başkası bana Allah onun mükafatını verir fıkrasını ziyade etti demiştir. Bukhari rahimahullah şöyle der. Bu gazve Gatafan'dan bir şube olan Salebe oğullarından Husafe bin Kays'ın başkanı bulunduğu Muharib kabilesine karşı yapılan seferdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu seferde Medine'ye 2 günlük mesafedeki Şadah Vadisi'nde Nahil mevkiine kadar gidip orada durdu. Bu gazve Hayber gazasından sonra olmuştur. Çünkü Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu Habeşistan'dan Hayber gazvesinden sonra gelmiştir demiştir. Buhari rahimahullah Ebu Hureyre'den şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre demiştir ki radıyallahu anhu ben Necid gazvesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde korku namazı kıldım. Ravi diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ancak Hayber günlerinde gelmiştir. Bir açıklama. Zat-ı Rika gazvesini daha önce görmüştük. O gazve yukarıda sözünü ettiğimiz Rika gazvesinden başkadır. Bu konuda ravilerin ihtilafına daha önce işaret edilmişti. Galib bin Abdullah el-Leysi seriyesi. Taberani rahimahullah Cündüb bin Abdullah el-Cüheni radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Cündüb bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Galib bin Abdullah el-Kelbi'yi Mülevvah oğullarına gönderdi. Ben de onun seriyesinde bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kedid'deki Mülevvah oğullarına baskın yapmasını emretmişti. Yola çıktık. Kedid'e geldiğimizde Haris bin Malik bin Berra el-Leysi'yi rastlayıp onu yakaladık. Kendisi ben Müslüman olmak için geldim dedi. Galip bin Abdullah ona Eğer gerçekten Müslüman olmak için gelmişsen, bir gün bir gece bağlanmak sana zarar vermez. Yok eğer başka bir amaçla gelmiş isen, sana karşı emniyette olmuş oluruz deyip, iple sıkıca bağlayarak, zenci bir adamcağızı başına bıraktı ve ona, biz senin yanına gelinceye kadar onunla kal. Eğer sana baskın çıkmaya kalkışırsa başını kes dedi. Sonra yolumuza devam ederek Kedid Vadisi'ne vardık. Ve ikindiden sonra akşama doğru orada konakladık. Arkadaşlarım beni gözcü olarak Mülevvah oğullarına gönderdi. Orada bulunanları rahatça görebileceğim bir tepeciğe çıktım ve yüzüstü yattım. Bu sırada daha güneş batmamıştı. Onlardan bir adam çıkarak beni tepeciğin üstünde yüzüstü yatarken gördü ve karısına "Şu tepeciğin üzerinde günün başında görmediğim bir karaltı görüyorum. Bir de sen bak, köpekler bazı kaplarını sürükleyip götürmüş olmasın" dedi. Kadın baktı ve "Hayır, vallahi ben bir şey göremiyorum" dedi. Adam "Bana yayımla birlikte okluğumdan iki ok getir" dedi. Kadın da bunları kocasına getirdi. Adam bana bir ok atarak böğrüme sapladı. Oku çıkarıp yere bıraktım. Hiç hareket etmedim. Sonra bana bir ok daha attı. Onu da omuzumun başına sapladı. Onu da çıkarıp yere koydum ve hareket etmedim. Adam karısına, "Vallahi oklarım onu karıştırdı. Eğer bir gözcü olsaydı hareket ederdi. Sabah olunca oklarımı bul, al getir. Köpekler onları dişleriyle çiğnemesin" dedi. El-Cüheni sözüne şöyle devam etti. Sonra adam içeriye girdi. Nihayet akşam olup deve ve koyunlarından gelmiş olanların sütlerini sağıp evlerine çekilmişler ve gecenin zifiri karanlığı gitmişti. Onlara ani bir baskın yaptık. Bizimle çarpışanları öldürdük. Deve ve sığırlarını sürerek oradan geri döndük. Onlardan biri imdat istemek için kabilelerine doğru gitti. Onlara büyük bir kalabalık yardıma geldi. Bunun üzerine onlar yakalamak için bize doğru geldiler. Nihayet biz İbn-i Besra'ya uğradık. Onu ve geride bıraktığımız arkadaşlarımızı yanımıza aldık. Beni Mülevvehler bize yetiştiler. Baktık ki onlarla aramızda sadece Kudeyt Vadisi kalmış. Allah Azze ve Celle kendi katından bir sel gönderdi. Bundan önce böyle hiçbir yağmur görmemiştik. Hiç kimsenin geçemeyeceği bir sel idi bu. Onlardan hiç kimsenin seli geçemeyip sadece durup bize baktıklarını gördüm. Biz vadiyi geçip süratle ilerleyerek Müşellel tepesine sığınmıştık. Müslümanlardan Reces söyleyen birinin sözünü unutmuyorum. O tepeye sığınırken o şunları söylüyordu. "Ebul Kasım, senin bitkisi diz boyu, üst tarafı yaldızlanmış altın gibi. Sapsarı olan taze otlara gidip gelmene razı olmadı." Galip el-Leysi'nin Cüheyne kabilesinden Hurakalara gönderilen seriyesi. Bu seriye Zeyd bin Üsame radıyallahu anhumanın Cüheyne kabilesinden Hurakalara gönderilmesi olarak da bilinmektedir. Buhari rahimahullah Ebu Zebeyan radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Zebeyan haber verip şöyle demiştir. Ben Üsame bin Zeyd radıyallahu anhu'dan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinden El-Huraka üzerine gönderdi. Bunlar o kavme sabah baskını yapıp onları bozguna uğrattık. Bizler o kavme sabah baskını yapıp onları bozguna uğrattık. Ensardan bir mücahitle ben onlardan Midras bin Amr ve İbn-i Nehik el-Fedeki denilen bir adama yetiştik. Onu çevirdiğimizde La ilahe illallah dedi. Bu söz üzerine Ensari arkadaşım ondan el çekti. Fakat ben mızrağımı ona sapladım ve onu öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde bu iş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Üsame, sen o adamı La ilahe illallah demesinin ardından mı öldürdün buyurdu. Ben o bu sözü ölümden korunmak için söyledi ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onu niçin öldürdün sorusunu hiç durmadan tekrar ediyordu. O kadar ki ben keşke bugünden önce İslam'a girmiş olmayaydım diye temenni ettim. Müslim'in rivayetinde Üsame bin Zeyd radıyallahu anhu de şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir seriye içinde cihada göndermişti. Cüheyne kabilesinden Hurakat'a bir sabah baskın yaptık. O sırada ben bir adama yetiştim. O, La ilahe illallah dedi. Ben kargımı ona sapladım. Bu işten gönlüme bir şüphe düştü. Sonra bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah dediği halde onu niçin öldürdün dedi. Ben Ya Resulallah o bunu ancak silahtan korktuğu için söyledi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kalbinden söyleyip söylemediğini bilmen için kalbini mi yardın buyurdu. Bu soruyu bana karşı hiç durmadan tekrar ediyordu. Nihayet ben o gün Müslüman olmuş olmasaydım diye temenni ettim. Sa'd radıyallahu anhu, vallahi iki kınıncıklı yani Üsame öldürmeye kalkışmadıkça ben hiçbir Müslümanı öldürmem dedi. Birisi onu, Allah celle şanuhu bir fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla cihad edin. Enfal suresi 39. ayet-i kerimede böyle buyurmadı mı dedi. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anhu da biz hiçbir fitne kalmayıncaya kadar mukatele ettik. Sen ve arkadaşların ise bir fitne meydana gelsin diye savaşmak istiyorsunuz dedi. Bu konuda İbnül Esir rahimahullah şöyle der. Hadiste zikredilen bu Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhudur. Sa'd'dan bu sözün çıkış sebebi şudur. Üsame radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü duyunca artık bir daha bir Müslümanla savaş etmemiş ve sahabe arasında meydana gelen fitnelerden hiçbirine katılmamıştır. Sa'd radıyallahu anhu da aynı şekilde fitnelerden uzak kalmış ve onlardan hiçbirine katılmamıştır. Bundan dolayı Sa'd, ben Üsame'nin öldürdüğü kişinin dışında hiç kimseyle vuruşmadım demiştir. Onun bu sözünün bu hadisle ne bir dahli ne de bir ilişkisi vardır. İbn-i Hacer Raskalani rahimahullah Fethul Bari'de bu konu ile ilgili olarak şunları söyler. Bu seriye aynı zamanda Galib bin Abdullah el-Leysi seriyesi de olarak bilinir. Buhari bu hadisleri Üsame bin Zeyd'in Cüheyne kabilesinden hurakalara gönderilmesi babı başlığı altında topladığı için Bukhari şarihi İbn-i Hacer bu açıklamayı yapma zaruretini duymuştur. Bu seriye İbn-i Sad'ın kendi şeyhinden naklettiğine göre 7. yılın Ramazan ayında gönderilmiştir. İbn-i İshak da rahimahullah Megazi'de onu bu şekilde zikretmiştir. İbn-i Sad şöyle demiştir rahmetullahi aleyh. Bana Eslem'den bir şeyh, o da kendi kavminden bazı adamlardan naklederek şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Galib bin Abdullah el-Leysi'yi Mürre oğulları yurduna göndermişti. Huraka oğullarından Mirdas bin Nehik onların yeminlisi idi. Üsame bin Zeyd radıyallahu anhuma onu öldürdü. Bu rivayet Üsame'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinden hurakalar üzerine gönderdi sözündeki sebebi açıklıyor. Üsame'nin adamı öldürdükten sonra öldüğü ve defnedildiği, sonra da yerin onu dışarı attığı kıssanın Üsame kıssasından başka bir kıssa olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Üsame bundan sonra uzun süre yaşamıştır. Bukhari sahihinde bu konuyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd bin Üsame'yi Cüheyne kabilesinden hurakalara göndermesi babında zikretmiştir. Davudi şerhinde zahirine göre onu sevk etmiş ve şöyle demiştir. Onda buluğa ermemiş kişiyi emir tayin etmek vardır. Davudi bunu iki yönden araştırmıştır. Birinci yön. Bu hadiste Üsame'nin emir olduğu açıkça beyan edilmemiştir. Zira Bukhari'nin onu emir olduğu için değil de bu olay onun başına geldiği için bab başlığına onun adına koymuş olması muhtemeldir. İkinci yön, bu olay hicretin 7. veya 8. yılında olmuştur. Bu duruma göre o gün Üsame buluğ çağına ermişti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği zaman Üsame 18 yaşında olduğunu zikretmiştir. İbn-i Tîn, bu azarlamanın belir bir şekilde ve öğüt verme ve öğretme yönü vardır ki, ta ki hiç kimse tevhid ehlini söyleyen kişiyi öldürmeye yönelmesin demiştir. Kurtubi de rahimahullah şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü tekrarlaması ve özrü kabul etmemesi bu gibi şeylere yönelmeyi engelleme amacına yöneliktir. Hatta bir der ki rahmetullahi aleyh, belki Üsame radıyallahu anhu şu ayeti kerimeyi tevil etmiştir. Ayet şöyle. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında cari ola gelen adeti budur. İşte kafirler burada husrana uğramışlardır. Gafir suresi 85. ayet-i kerime. Ve bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi mazur görmüş, ona ne diyeti ne de bir başka şeyi gerekli görmemiştir. Ayette geçen imanları kendilerine fayda vermedi ifadesi dünya ve ahiret bakımından genele hamledilmiş gibidir. Halbuki burada o kastedilmemiş. İki konu arasında fark şöyledir. Bunu öldürülme korkusundan mı yoksa samimi olarak kalbinden mi söylediğini deneyinceye kadar ondan el çekmenin vacip olması kaydıyla bu gibi hallerde iman o kişiye fayda verebilir. Bu da ölüm gelip çatar ve ruhun çıkışı gırtlağa dayanırsa, işte o zaman bunu söylediği takdirde ahiret hükmüne göre söylediği kelime-i şehadetin ona fayda vermesi mümkün değildir. Zaten ayette kastedilen de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye diyet ve kefareti gerekli görmemiş olmasına gelince Davudi bunun üzerinde durarak şunları söylemiştir. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinleyenin bilgisinden dolayı sükut etti ya da bu olay diyet ve kefaret ayetinin inmesinden önce meydana gelmiştir demiştir. Kurtubi de şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sükut etmesi kefaret ayetinin vuku bulmamış olmasını gerektirmez. Fakat onun hakkındaki bir görüş vardır. Çünkü adet vuku bulsa da onun gibi şeylere sükut etmeme sebebiyle devam etmektedir. Kurtubi devamla der ki, onun üzerine bir şey gerekmemiş de olabilir. Çünkü o aslında öldürmeye izinli kılınmıştı. Buna göre de operatör doktor gibi can kaybına sebep olan kişiye diyet gerekmez. Veya öldürülenin düşman olmasında ve Müslümanlardan onun diyetini isteme hakkına sahip bir velisi bulunmamasından ötürü ona bir şey gerekmeyebilir. Üsame bunu kabul etmiş ve açık bir şekilde bunu yerine getirmemiştir. Buna göre Akile bir kişinin kasıtsız olarak öldürüldüğünde baba tarafından akrabaların demek. Akile'ye diyet ödemek gerekmez. Bu konuda yine bazı görüşler vardır. İbn-i Battal dedi ki, bu olay Üsame'nin ondan sonra bir Müslümanla vuruşmamak üzere yemin etmesine sebep oldu. Bundan dolayı Cemel ve Sıffin vakalarında Ali radıyallahu anhu'ya da diğerlerine de katılmadı. Yine Ameş'in mezkur rivayetinde de Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu'nun şöyle dediği yer almıştır. Ben bir Müslümanla Üsame vuruşuncaya kadar vuruşmayacağım. Nevevi buna Rafi'nin şu fikrinin reddi olduğunda delil getirmiştir. Rafi şöyle der. Bir kafir Müslüman olduktan sonra kendisine çokça ikram edildiğini gören kişiye şöyle der. Keşke ben de kafir olsaydım da sonra Müslüman olsaydım ve bana da ikram edilseydi. Rafi böyle söyleyen kişi hakkında da şu hükmü verir. O adam bu sözde kafir olur. Nevevi de şöyle diyerek onu reddetmiştir. O kişi kafir olmaz. Çünkü o Müslüman olmayı halde ve istikbalde kastetmiştir. Ve o yalnızca bunu geçmiş zamanda kendisine ikram edilsin diye iman kaydıyla temenni etmiştir. Nevevi bu konuda Üsame kıssasını delil olarak göstermiştir. Umratul Kaza bahsi. Bukhari rahimahullah Bera radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Bera radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6. hicret yılının Zilkade ayında umra yapmak istedi ve yola çıktı. Mekke ahalisi bunu kabul etmeyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesine izin vermediler. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle gelecek yıl Mekke'de 3 gün ikamet etmek üzere bir barış anlaşması yaptı. Barış antlaşmasını yazdıkları zaman bu Allah'ın elçisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde sulh anlaşması yaptığı yazıdır başlığını yazmışlardı. Mekkelilerin müşrik elçileri, bizler bu Allah'ın elçiliğini kabul etmiyoruz. Eğer biz senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyor olsaydık, seni Mekke'ye girmekten men etmezdik. Lakin sen Abdullah oğlu Muhammed'sin sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet, ben Allah'ın elçisiyim ve ben Abdullah oğlu Muhammed'im dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra Ali radıyallahu anhu'ya Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali radıyallahu anhu da hayır, vallahi ben senin Resulullah unvanını ebediyen silmem dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyı aldı ve bu Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde barış antlaşması yaptığı maddedir diye yazdı. Maddeler şunlardır. 1. Mekke'ye silah girmeyecek. Silah ancak kılıfında olarak girecek. 2. Mekkelilerden bir er kişi Muhammed'e tabi olmak isterse Mekke'den çıkamayacak. 3. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın sahabilerinden birisi Mekke'de kalmak isterse bunun da Mekke'de ikameti engellenmeyecektir. Ertesi yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdi ve tayin edilen müddet sona ermeye yaklaşınca Mekke müşrikleri Ali radıyallahu anhu'ya geldiler. Antlaşmanın gereği geçti. Artık sahibine, peygamberine söyle de Mekke'den çıksın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahabileriyle birlikte Mekke'den çıktı. Bu sırada Hamza radıyallahu anhu'nun kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amca, amca diye feryat ederek arkalarına takılmıştı. Ali radıyallahu anhu ona uzandı ve eliyle tuttu. Ve mahfelde bulunan Fatıma'ya hitaben amcamın kızını al deyip onu mahfeye yükseltti. Medine'ye geldikten sonra Hamza'nın kızının misafirliği hakkında Ali radıyallahu anhu, Zeyd bin Harise ve Cafer radıyallahu anhum tartıştılar. Ali radıyallahu anhu, o benim amcamın kızıdır. Onun terbiyesinde ben herkesten fazla hak sahibiyim dedi. Cafer de, o benim amcamın kızıdır. Teyzesi de benim nikahım altındadır. Terbiyesi bana düşer demişti. Zeyd bin Harise de, o benim ahdi kardeşimin kızıdır buyurdu. Bu dava kendisine arz edilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın kızının teyzesine ait olduğunu karar verdi ve teyze terbiye hususunda ana mesabesindedir buyurdu. Sonra Ali radıyallahu anhu'ya hitaben sen bendensin, ben de sendenim. Yani sen bana neseple sevgi ile bağlısın. Ben de sana bağlıyım diye naziklik gösterdi. Cafer'e de sen de yaratılış ve ahlakın bakımından bana benzersin dedi. Zeyd bin Harise'ye de sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun dedi. Buhari'nin rahimahullah bir başka rivayetinde Bera bin Azib radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de Mekkelilerle barış antlaşması yapmaya karar verdiği zaman taraflar arasında barış yazısını Ali radıyallahu anhu yazdı. Hazreti Ali radıyallahu anhu Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye yazdı. Müşrikler, sen Allah'ın elçisi Muhammed yazma. Biz senin Resul olduğunu kabul etseydik seninle savaşmazdık dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben Resulullah sözünü sil buyurdu. Ali radıyallahu anhu da ben onu silen kimse olamam dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi eliyle sildi. Ve gelecek sene kendisiyle sahabileri Mekke'ye girip 3 gün ikamet etmeleri, oraya ancak silahları kılıflarının içinde olarak girmeleri şartı ile Mekkelilerle barış antlaşması yaptı. Raviye, bu cülübbanus silah nedir diye sordular. Cülübbanus silah nedir diye sordular. İçindekiyle beraber kılıfıdır dedi. Bukhari rahimahullah, Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye günü müşriklerle 3 madde üzerinde barış antlaşması yaptı. 1. Müşriklerden her kim Allah azze ve celle'ye iman edip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müşriklere geri verecek. Müslümanlardan da kim müşrikler tarafına giderse Mekkeliler onu geri vermeyecektir. Gidene güle güle. 2. Mekke'ye gelecek sene girilecek ve Mekke'de ancak 3 gün ikamet edilecektir. 3. Mekke'ye kılıç, yay ve benzeri silahlarla ancak muhafazaları içinde girilecektir. Barış maddeleri kararlaştırılıp yazılacağı sırada Ebu Cendel radıyallahu anhu ayakları zincirlerle seke seke oraya gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Cendel'i radıyallahu anhu'yu Kureyşlilere geriye verdi. Bukhari'nin rahimahullah bir diğer rivayeti de şöyledir. Bera bin Azib radıyallahu anhu şöyle tahdis etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6. yılın Zilkade'sinde umre yapmak istediği zaman Mekke'ye girmek için onlardan izin istemek üzere Mekke ahalisine elçi gönderdi. Mekkeliler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelecek yıl girmesini, Mekke'de ancak 3 gece ikamet etmesini, Mekke'ye ancak kılıç ve yay gibi silahlarla kınları içinde girmesini ve Mekkelilerden hiçbir kimseyi İslam'a davet etmemesini şart koştular. Ravi dedi ki, bu şartları Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu yazmaya başladı. Ve bu Muhammed Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde sulh yaptığı anlaşma maddeleridir yazdı. Müşrikler, biz senin Allah'ın Resulü olduğunu bilmiş ve tasdik etmiş olsaydık seni beyt'ten men etmezdik ve elbette sana beyat ederdik. Fakat sen bu Abdullah oğlu Muhammed'in üzerinde antlaştığı maddelerdir diye yaz dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'ye yemin olsun ki ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve yine Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki ben Allah azze ve celle'nin Resulüyüm buyurdu. Kendisi ise yazmıyordu. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali radıyallahu anhu da vallahi ben Resulullah lafzını asla silmem dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyleyse onu bana göster buyurdu. Ravi dedi ki, Ali radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o lafzı gösterdi. Yani Resulullah lafzını gösterdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu kendi eliyle Resulullah lafzını sildi. Ertesi yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girip şart kıldıkları 3 gün ikamet süresi geçince Mekkeliler Ali radıyallahu anhu'ya geldiler ve Peygamberine söyle de hemen Mekke'den hareket etsin dediler. Ali radıyallahu anhu da bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet müddet tamamdır buyurduktan sonra hareket etti. Bukhari'nin rahimahullah bir başka rivayetinde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radıyallahu anhu'ya Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali de hayır. Vallahi ben senin Resulullah unvanını asla silemem dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyı eline aldı ve bu Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde sulh yapması, sulh anlaşması yaptığı maddelerdir diye yazdı. Bu hadisin devamında Hazreti Hamza'nın kızından söz edilmekte ve onun hakkında çıkan tartışmadan bahsedilmektedir. Fethul Bari'de İbn-i Hacer Raskalani rahimahullah şöyle demiştir. Sonra Ali radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lafzını sil buyurdu. Bu belgede yazılı olan Resulullah kelimesini sil demektir. Ali radıyallahu anhu da hayır. Vallahi ben senin unvanını asla silemem demiştir. Nesai Alkama bin Kays radıyallahu anhu'nun tarikından Ali radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Hudeybiye gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katibi idim. Barış belgesinin başına bu Allah'ın elçisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde barış antlaşması yaptığı yazıdır ifadesini yazdım. Bunun üzerine Süheyl, eğer biz onun Allah'ın elçisi olduğunu bilseydik sallallahu aleyhi ve sellem onunla savaşmazdık. Sen onu sil dedi. Ben de vallahi o senin istememene rağmen Allah'ın elçisidir. Yine de onu asla oradan silemem dedim. Ali radıyallahu anhu sanki bu emrin kendisine vacip olmadığını anlamıştı da bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmemişti. Yusuf'un rivayetinde de bu olay şu şekilde yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya Allah'ın elçisi ibaresini sil dedi. O da hayır, vallahi onu asla silmem dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onu bana göster buyurdu. O da onu gösterdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle sildi. Müslim'deki Zekeriya'nın rivayetiyle Nesai'nin Ali radıyallahu anhu'den rivayeti de bunun gibidir. Nesai rahimahullah şunu ilave etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun benzeri senin de başına gelecektir ve sen buna mecbur olacaksın buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla hakem olayında Ali radıyallahu anhu'nun başına geleceklere işaret ediyordu. Bu da aynen olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mekke'den çıktı ifadesi Yusuf'un rivayetinde Ali bunu anlattı da o evet buyurdu ve yola çıktı şeklindedir. Ebul Esved'in Urve'den rivayetinde de radıyallahu anhuma, dördüncü gün olunca Süheyl bin Amr ve Hüveytib bin Abdülüzzâ gelip Allah aşkına söyle, topraklarımızdan muhakkak gideceksin diye aramızda seninle anlaşma yapmadık mı dediler. Sa'd bin Ubeyde de ona red cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'ı susturdu ve yola çıkmasını emretti. Hakim Müstedrek'inde bu olay hakkında Meymune hadisinde şunu tahric etmiştir. Hüveytib bin Abdülüzzâ ona geldi. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün başında Mekke'ye girmiş ve ancak dördüncü günün aynı vaktinde müddeti tamamlanmıştı. Onların gelişi günün başlangıcında olmuştu da bu vakit artık yaklaşmıştı demiştir. Bir açıklama. Bu olaydan hıdane konusunda, yani hıdane, anne ve babasından herhangi bir kadın veya erkeğin bir çocuğu himayesi altına alarak koruma ve terbiye etmesine denir. Hidane konusunda teyzenin halaya tercih edildiği çıkarılır. Çünkü o zaman Safiye bint Abdülmuttalip hayattaydı. Kadınlar tarafından en yakın akraba o olmakla birlikte halaya tercih edildiği takdirde o başkalarına tercih edilmiştir. Yine bu olaydan annenin akrabalarının babanın akrabalarına tercih edildiği anlaşılır. İmam Ahmed'in bu konudaki görüşüne göre hala hidane konusunda teyzeye tercih edilir. Buna cevap olarak halanın istekte bulunmadığı ileri sürülmüştür. Eğer hala istekte bulunmadı denilirse kocası onun adına istekte bulundu diye cevap verilir. Nitekim çocuğun akrabalarının hidane yetkisine mani olma hakları bulunduğu gibi kocanın da karısını çocuğu almaktan engellemeye ve zamanını kendisine ayırmasını istemeye hakkı vardır. Eğer emzirme olmuşsa sıkıntı ortadan kalkar. Bu hadiste yine akrabayı gözetmeye işaret vardır. Büyükler arasında çocuğu himayelerine alma konusunda tartışma çıktığında hakimin de tartışmacının lehine olan hükmün delilini beyan ettiğinde tartışmacının delilini ortaya koyduğuna işaret vardır. İmam Ahmed rahimahullah şöyle demiştir. Çocuğu himayesine alan kadın, çocuğun yakınıyla evlendiği zaman himaye altına alınan çocuk, kız ise hidane hakkı düşmez. İmam Ahmed bu görüşü bu hadisin zahirine göre ileri sürmüştür. Yine İmam Ahmed'in kız ile oğlan arasında fark olmadığı rivayet edilmiştir. Kadının evleneceği erkeğin mahremi olmasını da şart koşmaz. Fakat güvenilir olmasını şart koşar. Bir de kız çocuğunun şehvet uyandırmayan yaşta olması gerekir. Şayet kadın yabancı birisiyle evlenirse hidane hakkı düşer. Şafilerin ve Malikilerin bilinen görüşü budur. Kocanın himayeye alınan çocuğun dedesi olması şart koşulmuştur. Fakat bu kıssadan dolayı şöyle cevap verilmiştir. Hala istekte bulunmadı ve koca kendi evinde onun kalmasına izin verdi. Hamza radıyallahu anhunun kızını himayesine almak isteyenlerin hepsi evliydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cafer ibn Ebi Talib'i tercih etti. Çünkü o Hamza'nın radıyallahu anhunun kızının teyzesiyle evliydi. Ebu Davud rahimahullah Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresinde Mekke'de 3 gün ikamet etti. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salliyte ve sellemte ve barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Kardeşlerim, bugün de burada inşallah. Anlatırken Allah zikrederler ve derler ki Allah'ım sen var, boşuna yaratmadın. Her oturma ayet geliyor. Peki sonraki meleği